Sverige har aldrig varit tryggare och brotten ökar inte. Det låter som att du behöver en verklighetscheck. What the heck is wrong with you, Sweden? Svenska glesbygdskommuner har det banne mig inte lätt, speciellt inte de med mycket turism som till exempel Sälen. Först så ska de ju tömma plånboken i händerna på skatteodemokratiska avgiftspartiet, vissa kallar de fortfarande socialdemokratiska arbetarepartiet. När den största delen av infrastrukturen dessutom är statlig så förväntas ju Sälen att staten tar ett större ansvar. Det skulle ju verkligen inte skada nu när plånboken är lätt som en fjäder. Men icke, sa Löfven, för att slippa och faktiskt göra nytta och ge tillbaka pengar till Sälen så går skatteodemokratiska avgiftspartiet till och med så långt så att de istället pratar om att göra en lagändring så att turistkommuner ska kunna ta ut turismavgift för sina gäster, gästavgift varje natt som turister övernattar, något som sammanlagt kan leda till att fjällveckan blir 1 000 kronor dyrare för till exempel barnfamiljer som vill njuta av det Sverige har att erbjuda. Barnfamiljerna som även de redan har fått tömma sina plånböcker i de röda avgiftshänderna. Så om ni behövde ytterligare en anledning att hata den röda pesten så säger jag varsågoda. Något säger mig att ni drömmer om att inte ge dem en enda krona till, för ni vill att era pengar går till något vettigt och något betydligt mycket mer vettigt än skatteodemokraterna är ju den här podcasten Verklighetschecken. Och lite smått kris är det nu faktiskt, för jag fick höra att vi är bara ungefär halvvägs till månadens mål på 3500 kronor i donationer. Och nu är det ju mindre än en vecka kvar till den 31 januari. Så ge Löfven ett finger genom att donera till Verklighetschecken, och swishnumret är 073 846 37 64, och skriv gåva i meddelande, tack. Och vilka kämpar har jag med mig på tråden idag då? Jo, här har vi ju Lennart Matikainen. Välkommen Lennart. Kiitos, kiitos. Och välkommen Thomas Wiklund. Tack så mycket. Och välkommen Elisabeth Engman. Halloj, halloj. Och här kommer då programmets första ämne. Hur mycket ska man lyssna på den som har sett till att få sig inlåst i en cell? Får det konsekvenser att lyssna för mycket? Göteborg Direkt och nyhetsbyrån Siren lyssnar mer än gärna på en intagen i häktet i Göteborg. Den intagna säger att han aldrig någonsin har upplevt något mer hånfullt på en institution som kriminalvården ansvarar för. Så den intagna har anmält häktet till justitieombudsmannen, och det gäller att han har fått ägg serverade med tecknade figurer på, föreställande ansikten bakom galler, och vad han då beskriver som karikatyrer av svarta människor. Den intagna säger att det sitter intagna som mår riktigt dåligt på denna avdelning, och utöver detta är dömda till långa fängelsestraff. Det är inte bara ett hån, utan visar mer på förakt och dåligt ledarskap. Till råga på allt så säger han att personalen, ja, de har minsann starka parfymer på sig, och de intagna har ju då små möjligheter att undkomma lukten i sina celler. Så hur mycket uppmärksamhet ska intagna få av media till exempel? Om man lyssnar då och förmedlar vidare deras gnäll till resten av befolkningen, kan det snarare stärka bilden som de verkar ha av sig själva, att de är offer som det är synd om? Är det ett tecken på att de fortfarande ser sig själva som en del av det vanliga samhället, när de uppenbarligen då förväntar sig att få samhällets hjälp med något sånt här? Vad säger du Lennart? Ja, alltså någonstans så är det ju Sverige. Jag har hört många intagna som anser att svenska fängelser är rena hotellverksamheten. Och sen så har vi media, tycker jag, som ofta, om vi tittar på det, sitter och gör snyftartiklar om kriminella människor. Jag menar, det är islamister det är synd om, det är våldtäktsmän det är synd om och så vidare. Vi lever ju i en upp- och nervänd samhälle. Och att man överhuvudtaget lägger energi på de här människorna och lyssnar på det. För man vet ju inte ens om det är sant. För att jag menar, en människa som begått grova brott sitter för det. Kan ju hitta på vad som helst. Jag har varit på Kumla, jag har varit på Hall, jag har suttit och coachat sådana här livstidsdömda. Och jag menar, hjälpt dem att plocka av offerkoftan. För det, offerkoftorna växer ju jättemycket. De sitter där och det är samhällets fel, det är polisens fel, det är hela världens fel. För jag har inga ansvar över mitt liv. Så det här lallandet tycker jag liksom är bedrövligt. Sen kan man ju säga ur en ren personalsynpunkt, det är självklart att de ska ha etik och moral, de som jobbar med det, men det finns ju inget som heter fångvård idag. Så att, och sen kanske de har tråkigt på jobbet och vill roa sig lite och det är lite humor bakom, inte vet jag, men det kanske skulle vara så att de här intagna som gnäller så mycket skulle få sitta i Thailands fängelse eller turkisk fängelse eller någonting annat. Då tror jag det skulle vara slutgnällt, plus att media skulle inte rapportera någonting. För i de länderna så tänker jag mig att man gör inte de intagna till stjärnor. Men det händer ju här och det finns ju kanaler ut för massa gnäll och påhitt. Så att nej, jag kan inte lägga någon energi på att tycka synd om de här människorna överhuvudtaget. Nej, men Lennart, att de säger att han uppenbarligen reagerar på det här, att de, han upplever som att de visar förakt. Men ska man inte förvänta sig det som fånge? Ja, nej, men jag menar det. För att jag menar, jag vet inte riktigt vilket brott han är dömd för. Men jag menar, vi har mördare och terrorister och islamister. Och det är så synd om dem. Det är liksom, de har bara rättigheter. Och jag tycker man ska liksom i vissa fall låsa igen gallret och kasta bort nyckeln och sen så är det noll kommunikation. Lär er ta konsekvens för det de gör. Det människoförakt de har visat, det är ju så mycket större än att de själva har ju knappast bara målat några ägg åt folk, utan de har ju begått grova brott. Så lite tillbaka kaka för dem de står ut med. Elisabeth, vad tänker du om det här? Jo, men om du sitter häktad så har du ju begått ett brott, och att då klaga och kräva en massa rättigheter, det tycker jag är ynkligt. Men det är ju typiskt Sverige att respektera de häktades önskemål. Att sitta i fängelse i Sverige, precis som Lennart sa, är väl hotellverksamhet och rena semestern och bekvämt och så vidare. Så jag tycker vi definitivt behöver lite tuffare tag. Vi ska inte tycka synd om de här människorna. Det finns en anledning till att de sitter där. Ja, nej, men de må fysiskt sitta där, men som sagt, man får lite känslan av att i huvudet, då är de fortfarande utanför murarna tillsammans med oss, alla oss andra. Men så är det ju inte. Vad säger du om det här, Thomas? Nej, men jag håller ju med Lennart och Elisabeth fullt ut. Alltså, jag har inte så jättemycket mer att tillägga där. Det är ju det att jag kan tänka så här, det är ju att jag tycker media för någon form av missriktad uppmärksamhet. Mm. För att jag menar, det finns så himla mycket offer där ute, så de här människorna som sitter där bakom lås och bom faktiskt har förstört livet för. Jag tycker att då ska de använda någon energi, så kanske de skulle göra någon uppföljning av hur det gick för de här stackars offren som de här människorna faktiskt har satt i världen. Så tänker jag. Och man känner ju, man kan ju tänka sig då om den här personen, eller en person då, har våldtagit och mördat någon och sen får höra att den sitter och gnäller över något ägg i fängelset, ja. Och det är synd om den för något ägg. Ja, det är ganska kränkande. Vi går vidare till nästa ämne. Finansmannen Jakob Wallenberg rycker ut för att försvara Greta Thunberg och menar att det är orättvist att världens ledande människor kräver lösningar av Greta. Jakob säger att hon ska inte ha några lösningar. Hon utmanar och ställer andra mot väggen för att finna lösningar. Det måste man ha respekt för, slutcitat. Och så har vi skådespelaren Lena Endre som då har stökit ut sitt huvud ur något gammalt hål. Hon lyfter fram Greta här, och gällande klimatet så säger fröken Endre: Gud, vad äldre generationer borde skämmas. Och när jag läste det här citatet så påminner det mig om något jag läste för några år sedan, om en person som gick till affären, hamnade i en diskussion med kassörskan om plastpåsar och fick höra det här: er generation brydde sig inte tillräckligt för att bevara miljön till kommande generationer. Och personen skriver sen det här: hon hade förstås rätt i en sak, vår generation hade inte miljötänket på vår tid, men Vad hade vi i vår tid? Vi hade mjölkflaskor som vi lämnade tillbaka och som tvättades och återanvändes flera gånger. Men vi hade inte miljötänk. Vi gick till affären och tog inte bilen varje gång vi skulle förflytta oss några hundra meter. Men vi hade inget miljötänk. Vi tvättade blöjor för att det inte fanns engångsblöjor. Sol- och vindkraft torkade våra kläder. Barnen ärvde kläder från sina syskon och på den tiden startade vi aldrig en bensinslukande motor bara för att klippa gräset. Vi sköt gräsklipparen för hand. Vi fyllde våra bläckpennor med bläck när det tog slut istället för att köpa ny. Och på den tiden cyklade eller gick barnen till skolan istället för att göra föräldrarna till en taxirörelse. Men kassörskan hade rätt, vi hade inte miljötänket då. Vad tänker ni om inställningen att man ska då kunna ställa personer mot väggen utan egna lösningar och samtidigt få respekt som den här Jakob Wallenberg verkar tycka? Och vad tänker ni om att Lena Endre lägger skulden på den äldre generationen som hon gör? Vad säger du, Elisabeth? Jag säger så här, att Greta har ju verkligen delat Sverige i två läger och globalisterna gör ju allt för att försvara henne. Hon behöver ju inte ha några lösningar överhuvudtaget. Och att folk inte förstår vilken otrolig PR-apparat som ligger bakom henne. Allting som hon håller på med är ju förljuget. Hon säger att hon inte flyger, men när hon hade varit på en konferens nere i Davos så flög hon hem och smög iväg och gjorde det. De var i USA, så åkte hon runt i en Tesla och det var det några som hade filmat att det var fullt med plastförpackningar och allting i bilen. Och så gick de runt och frågade om det här verkligen kunde vara Gretas bil, och då trodde ju folk att det här kan det definitivt inte vara. Och sen tänker jag det här med Lena Endre, att vi som säger att vi ska skämmas. Så Lena Endre och jag är lika gamla ungefär, och jag undrar vad jag ska skämmas över. Vad är det som vi i vår generation har skapat som gör att vi har förstört miljön på ett sånt sätt? Det har vi faktiskt inte gjort. Och all den här fullkomliga hysterin kring Greta, jag förstår den inte. Jag skulle vilja ha, och det har jag sagt tidigare också, en debatt mellan Greta och bra klimatforskare, så att vi verkligen får en objektiv diskussion kring det hela med klimatet. Men jag menar, Greta är en sekt och kommer så förbli, och det här kommer aldrig att hända. Men jag hoppas att det kan bli lite mer objektivitet kring det hela i alla fall. Fast någon debatt skulle det inte vara då, för att hon förväntas ju inte ha något svar på problemen. Nej, debatt är svårt när hon inte har några lösningar. Och inte ens skad då, enligt Jakob. Men vad säger du om det här, Thomas? När personer alltså höjs över skyarna utan någon vetenskaplig grund, då går det ju så här. Alltså, de här sektmedlemmarna, de möter ju kritik. Och när de möter den från riktiga forskare så kan man ju givetvis inte lägga någon press på den här profeten. Va? How dare you? Alltså, ifrågasätta våra narrativ och vår religion, det kan man inte göra. Så det är ju dogmer det här. Och har jag någon lösning på problemet då? Ja, lösningarna finns i att identifiera samt lyfta fram utmaningarna och problemen, inte prata runt dem. Mm. Och det går ju inte med den här tjejen. Alltså, hon är ju en staty som står på en pedestal bara och lyser. Mm. Det finns ingenting där som liksom kan hjälpa miljön vare sig fram eller bak. Och jag tycker ju att artikeln är helt fantastisk. Alltså, det där svaret, det skulle ju behöva komma upp på storbildsskärmar över hela Sverige, så folk vaknar. Va? Men Lennart, alltså, vad tänker du då när du får höra det här radas upp, som sagt? Men nu är inte jag så gammal, men hade inte det miljötänket, men ändå det som faktiskt gjordes till skillnad från idag, de som idag gnäller, som sitter med sina plastförpackningar och allt vad det nu är som gnäller. Vad tänker du om det här? Nej, men jag tror överhuvudtaget allting var mer avslappnat förut, mer sunt förnuft. Det var ingen hysteri som styrde. Man tog, fattade beslut, man skapade lösningar. Idag har man ju vänt på allting. Jag menar, det var inte så många år sedan som man alltid krävde fakta på bordet när det kom upp en diskussion om någonting. Man krävde fakta, lösningar. Och sen så har det sakta men säkert, och kanske ganska fort egentligen, vänt till att nu är det känslostyrt, fakta, det ska bort. Nu ska känslostyrda människor stå gapa och skrika utan lösningar. Och jag är helt emot att man håller på och gnäller utan att komma med lösningar. För så här ser hela debatten ut. Man smutskastar andra, man stänger ut andra. Men jag menar, när jag frågar typ såna här vänstertomtar och nyttiga idioter, vad har du själv för lösning? Det blir bara tyst. Deras enda lösning är att stänga ut hela debatten. Och Greta, jag menar, hon skriver inte ens sina egna Facebook-inlägg. Det är bara en stor, stor organisation bakom som trummar på. Och vi har ju faktiskt sett ett antal tjejer genom åren, sedan början på 90-talet, som står och håller sådana här "How dare you, you have destroyed our childhood"-tal. Alltså, det har återkommit löpande. Och parallellt med dem har det alltid stått någon sån här Al Gore stod och sa liksom så här, om 10 år går världen under. Och det var många år sedan världen skulle gå under. Och sen fortsätter man att plöja den här agendan. Och jag tycker att det handlar ju bara om för globalisterna att skapa oro och skräck och allt möjligt. Jag menar, parallellt med det här nu så tror man på, förut var det fågelinfluensa, nu är det den här nya influensan i Kina, och nu försöker man skapa masshysteri för det liksom. Så att det här med hysteri måste bort och upp med fakta på borden, och det är vårt ansvar att se till att få människor att vakna upp i det. Vi kan inte ha de här ikonerna som bara är till för att någon ska tjäna jävla massa pengar på det här, för det finns ingen verklig förankring. Så jag tycker det är sorgligt, och Lena Endre är ju bara en hjärntvättad kulturmänniska liksom alla andra, som aldrig läser på, aldrig tänker själv, utan hon får ju bara medial uppmärksamhet, och förmodligen tjänar hon lite pengar på det här också. Så jag får slut på dumheterna. Känns ju verkligen som hon är en av dem som bara att, jaha, nu är det här som är populärt att säga, men gud, då måste jag också gå ut och säga det. För då, ja, då blir jag så hipp. Det ska vara så inne. Ja, liksom. Jag vet i soffan. Åh, vad härligt. Min karriär håller en liten stund till om jag säger exakt den här manualen. Det blir patetiskt kan man ju säga. Vi går vidare till nästa. Olle Svensson heter en man som har getts ut på Aftonbladet. Olle är professor emeritus i ortopedi, och han vill prata om problematiken med fallolyckor som orsakar flest dödsfall i Sverige. Han säger att det finns många myndigheter som ansvarar för drunkning, brand och trafik, men ingen när det kommer till fallskador hos gamla. Gällande de äldre för övrigt då, så kan jag ju sticka in med det här. Sveriges pensionärer har numera bland de sämsta pensionerna i EU, och på det ett av världens högsta skattetryck. Men tillbaka till Olle, han säger att det är möjligt att minska fallskadorna, men att det saknas en övergripande organisation och politisk vilja. Olle undrar om det kan vara åldersdiskriminering som ligger bakom regeringens ointresse att ta itu med problemet. Med tanke på att 70% av de som skadas är kvinnor, så undrar Olle om det inte också skulle kunna handla om könsdiskriminering. Men att slänga in könsdiskriminering, det känns ju egentligen lite dumt, för det är såklart, det handlar inte om det. Men man skulle ju kanske kunna kalla det en form av åldersdiskriminering, för alla vet ju att det är ju de äldre som biter ihop längst. Det är de som tar mest skit innan de säger något, så det är ju lätt för regeringen att sparka på de äldre. Men när jag började fundera på, alltså det jag började fundera på när jag läste det här, det är ju, undrar liksom, vad har ni för syn på åldersdiskriminering överlag? Finns den i Sverige, och hur yttras den i så fall? Vad säger du, Thomas? Nej, men det är ju självfallet att det finns en utbredd åldersdiskriminering i Sverige idag. Det är ju så att vårt välfärdssamhälle, det är ju inte byggt för 10 miljoner invånare, utan det är ju byggt för 8 miljoner invånare. Så när vår tids liberala så kallade beslutsfattare prioriterar, så handlar det ju inte längre om att ta hand om det äldre. Det får vi ju ett bevis på varje dag. Alltså SvebTV har ju uppmärksamma de här renoveringsprojekten inom situationstecken, där äldre då tvingas att omedelbart tvångsförflyttas till andra platser, bara för att någon vecka senare så blir det liksom migrationsboenden utav de här platserna. Så det äldre är ju inte längre en bidragande kugge i vårt samhälle. Man är helt enkelt en förbrukningsvara, och det är ju det som folk måste börja förstå. Att du tar upp att vi ibland har, alltså att vi har bland Europas högsta skatter, och att vi har bland Europas sämsta pensioner, parallellt till dessa enorma skatter som tas ut under våra yrkesamma liv. Så den röda tråden är ju då att när du blir pensionär, så har du dels inget extra utrymme att ta ut av de här pensionärerna. Så skatten du får in av våra fattigpensionärer är så pass liten, så att du är inte längre en kugge i det här Europaliberalernas världsbild, så att säga. Du är gammal, och om du har tur så kan ungefär deras röster vara attraktiva under kanske 2 eller 3 valomgångar till innan de går i tiden, va? Så man prioriterar helt enkelt nyvalboskap för att klämma sig fast vid makten, och makten är allt, och det är det jag har hävdat hela tiden. Man ser ju hur vårt välfärdssystem hela tiden utvattnas och hur folk hamnar mellan stolarna. Pensionärer som tvingas ansöka om försörjningsstöd i Sverige för att deras pension eller sjukpenning inte är otillräckliga, och folk skriker högre lön. Vad folk inte fattar är att när man skriker högre lön så måste man ju ta de här pengarna från någonstans, och då ökar ju alltså kostnaderna på tjänster och varor hela tiden, så att man smyghöjer ju hela tiden. Så vidare du inte har typ 25 000 i månaden efter skatt, så märker du ju omedelbart de här små smyghöjningarna hela tiden. Och så till och med jag märker ju av att hur matkassarna liksom bara blir dyrare och dyrare för varje år som går. Alltså det jag fick för 1200 kronor på, låt oss säga Willys eller något liknande, för 2 år sedan, det får jag betala 1900-2000 för idag, va? Alltså du ser höjningen, du upplever dem liksom. Och vi kan ju bara titta på det här med de här soptunnorna som togs upp någonstans. Jag kommer inte ihåg vart det var, men det var i någon stad där de hade soptunnor som egentligen påminner lite grann om sådana här bankfack. För att vi hade typ, ja, någon form av tiggare eller liknande som alltså rotade igenom soporna för att komma åt mat och liknande, och de var tvungna att stänga de här. Alltså vi har ju pensionärer idag som går runt och dumpster, alltså de hoppar efter mat i bland soporna för att överleva. Så att nej, allting handlar om prioritera helt enkelt. Så att... Lennart, åldersdiskriminering, vad säger du? Ja, men jag tänker på de här människorna som då håller på att diskriminera äldre. De som säger att det är åldrande liksom pensionärer och åldrande befolkningsfel. Alltså att landet mår som det gör. Men jag menar, står de själva och smutskastar sina föräldrar? How dare you? Säger de det till sina föräldrar? Ni har förstört mitt liv. Det är ni som har trashat och ni har gjort det här. Det tror inte jag. Jag tror att de vurmar för sina egna föräldrar. Men det är alltid att man sedan pekar på människor där ute. De där andra åldrande befolkningen. Inte mina egna föräldrar. Och det är den här egoismen som jag tycker är så fruktansvärd. För att precis som Thomas var inne på, det här med man tömmer alltså medvetet och äldreboende. Det är en lätt grupp att utsätta för det här. Men jag menar, jag vet ju själv, alltså när jag hör så här sakta vi går genom stan och så här gamla låtar. Alltså jag kommer exakt ihåg hur skönt det var här i landet. Jag menar, mina föräldrar jobbade stenhårt. Man verkligen kämpade för både sin egen överlevnad, för också bidrog till skatter. Man ställde upp. De invandrare som kom på den tiden, de satte sig i arbete, för det fanns krav på folk på den tiden. Och de blev en del av samhället. Det var inte så här, det var mer frågan dig vad du kan göra för landet istället för vad landet kan göra för dig. Och sen har det här vänt om, och sen så letar man hela tiden i historien efter syndabockar till att nuvarande läge finns. Men vilka är det som har skapat det här läget, och hur länge har det pågått? Alltså vi har ju Rosenbad, har vi de skyldiga, och sen så hittar man massa offer och syndabockar där ute, och det är att man tar de enklaste. Det är samma med Samhall som, alltså, som har funktionshindrade, tar in nyinkomna nu in i sina program. Alltså det är helt så här, ja, men vad är det för signal? Är alla inbryt funktionshindrade eller? Nej, för att det är också en lätt grupp att försöka förbättra de här arbetssiffrorna med. Men ändå har vi ju nu Europas högsta arbetslöshet på över 7%. Så att det går ju åt helvete, och vilka är de skyldiga? Ja, men det är ju de som har styrt senaste åren. Och sen så, det är det vi behöver vakna upp. Ta hand, alltså lite det här, ära dina föräldrar, lite bibliskt. Fortsätt göra det och sluta liksom, lägg skulden på dåligt ledarskap, för att det här är en katastrof som ingen mår bra i. Jag tänkte börja med arbetslösheten också. Jag såg att Sverigedemokraterna hade lagt upp ett filmklipp från, vad var det, från 2014-15 eller vad det nu var, när Mattias Karlsson hade stått och sagt att han inte alls trodde på att de skulle nå det här, vad var det lägsta arbetslösheten till 2020, och att han i så fall skulle ställa sig och äta upp pappret, alltså med gällande det där då. Och Löfven stod där och var försiktig med vad du säger att du ska äta. Vi har bara lagt en reform, eller vad han nu sa, än så länge av fem. Ja, och var är vi nu då? Så att, ja, Löfven kan ju ta och äta upp det där pappret då istället. Ja, Annie Lööf kan käka upp sina skor. Ja, det är mycket de borde äta skit. Oj, nej, det sa jag inte. Men Elisabeth, vad säger du om det här? Jo, jag har haft en otrolig tur. För jag har inte råkat ut för vare sig könsdiskriminering eller åldersdiskriminering. Men däremot så vet jag att vi har... att det förekommer väldigt mycket, speciellt med när du ska söka jobb efter du är 50, så är det väldigt många yrken som det är otroligt svårt att få jobb. Så att i Sverige så ska man vara typ ung hela tiden. Och vad jag tycker är otroligt sorgligt också, det är respekten för äldre har helt försvunnit. Och när jag läser om alla de här åldringsrånen nu, att man kastar sig över 92-åringar och misshandlar dem, som går omkring med rullator och, alltså, jag blir helt förtvivlad. Sen det här med fallolyckor som är väldigt vanligt för äldre kvinnor, men kvinnor, man forskar ju väldigt mycket mindre på kvinnliga sjukdomar än manliga sjukdomar, så det är väl inte så där väldigt intressant att hålla på med det här med fallolyckor för äldre kvinnor. Men vad som är tråkigt, det är ju att jag känner en skräck för att bli äldre i Sverige. Jag tror inte det är någon hit att hamna på något ålderdomshem. Nej, nej, usch, jag tror det är väldigt mycket. Respekten är borta och jag tror det vi som blir äldre, eller alla som blir äldre, har en hemsk framtid att gå till mötes. Men jag vet inte, man säger det här med gällande att skylla på äldre för saker. Ja, det är väl en sak då, om man ska säga någonting. Det är ju synd att de fortsatte vara så, vad ska man säga, godtrogna och tro på de här som de år eller val efter val la sina röster på. Och nu får de tillbaks för hela sina liv och har stått bakom de här partierna och byggt upp det här landet, och det här är tacken de får. Så ja, vad är det man... sent ska syndaren vakna, och det är väl många äldre nu också som faktiskt börjar vakna, men man hade ju önskat att de hade gjort det för några årtionden sen. Men vad jag läste nu om generationen, nu är den första generationen som helt har tagit över från föräldragenerationen, och på något sätt är respekten helt borta. Förut hade man ju respekt för sina föräldrar, men den har inte nya generationen, och det är ju hemskt. Ja, men vi tar och går vidare till nästa då, och 10 år har gått och nu firas det i färgglada kläder. Samerna från samebyn Girjas är minst sagt glada. 10 år tog det och nu står det att samerna får rätt mot staten. Samebyn Girjas får ensam rätt över småviltsjakt och fiske i sitt fjällområde. Det står att högsta domstolen har kommit fram till att samebyn har fått ensam rätt på grund av urminnes hävd. Staten får dessutom stå för rättsprocessens kostnader, vilket då är 30 miljoner kronor. Och reaktionerna från samerna blev: wow, vi fick rätt. Sametinget kallar det här en seger för den samiska befolkningen. Hur den här domen påverkar andra samerbyar är oklart i dagsläget. Och Svenska Jägareförbundet reagerar ju på det här också såklart och säger att samebyns seger mot staten kan, om det går illa, skapa stor splittring i norra Sverige. Dels mellan samebymedlemmar, ortsbefolkning och andra jägare. Hans Geibrink från Svenska Jägareförbundet trodde att staten skulle vinna det här. Men samerna får alltså ensam rätt till jakt och fiske på vad som då beskrivs som deras område. Det här är ju en ganska stor händelse, måste man ändå säga, för den norra delen av vårt land. Hur reagerar ni på det här? Vad säger du, Lennart? Nej, men jag tänkte på det här med urminnes hävd. Alltså, var går gränsen för det? För vi har också en allemansrätt i landet. Och varför blir det att de ska ha en annan del? Jag menar, i så fall skulle man säga att hela vår nation, att vi hela svenska befolkningen har urminnes hävd utan att andra ska invadera oss över hela vårt land. Det känns jättekonstigt att de får den speciella lagstiftningen där uppe. Alltså det enda positiva jag kan se är ju kanske att en folkgrupp spör staten och vinner över staten. Det är väl en positiva, men det känns bara väldigt, väldigt luddigt. Och jag skulle vilja försöka... Jag kunde inte riktigt förstå vad de baserar på. Alltså, var någonstans i vår lagstiftning finns det urminnes hävd? Och varför inte det nationellt i så fall att vi alla skulle kunna ha urminnes hävd till vårt land? För nu har vi ju inte det, utan nu ska vi anpassa oss till allt och alla. Så att det har blivit någon sån här helig ko som man... inte ska, man hade väl läst det också, om det var Kent Ekeroth eller någon som man påstod hade kritiserat, hade någon rasism mot samer, så det kanske är därför man ska liksom vurma och dutta med dem, att det är en minoritetsbefolkning. Men jag begriper inte varför man har olika lagar och regler för olika grupper i det här landet, men så har det ju blivit i det här landet, så jag tycker bara det är rätt konstigt. Ja, nej, men det blir bara, jag skulle säga, det blir bara mer och mer splittring. Det är ju det enda den här regeringen där kan komma med egentligen, mer och mer splittring. Men när man ser, som sagt, det har jag tagit upp säkert förut också, när jag är uppe i Norrland, om man ser fler sameflaggor i byar än Sverigeflaggor, jag blir förbannad på sånt. För att det är liksom, det handlar ju om att man ska enas, inte splittras. Vi är i Sverige, inte i liksom någon annanstans. Så jag menar, det här blir ju bara ytterligare. Jag kan bara tänka mig hur, om man säger svenska då, för de uppenbarligen samerna vill inte kalla sig det då, ortsbor och så vidare och jägare där uppe, man kan ju bara tänka sig, men tänk, det är ju bara att tänka oss själva, hur hade vi reagerat om vi hade hela våra liv och jaga och fiska och så vidare där och så, men nu bara, nej, nu har inte vi någon rätt för att vi, vad då, heter Andersson eller liksom Elisabeth, nu bor du väldigt långt från jaktmarkerna, men du lär ju reagera. Nej, men jag är inte alls insatt i det här, men jag tycker också att det är väldigt märkligt att man får ensamrätt. Jag har svårt att förstå av vilken anledning man får det. Men jag tänkte, jag pratade med en jägare, för jag måste sätta mig in i vad är det de egentligen får för någon mark och så vidare. Och då sa han att det här är ju inga attraktiva jaktmarker. Det är ju uppe på fjället. Och vad kan man jaga där? Man kan jaga vildren och man kan jaga varg. Så vi pratar ju inte om där så många andra jägare vill vara överhuvudtaget. Så det är inte så attraktiva marker. Men jag tycker det är konstigt. Jag tycker det låter ju lite konstigt, för jag har ju själv hört, om man säger då, svenska jägare som är upprörda på liksom när de, alltså när samerna får, ja, men ytterligare liksom rättigheter och så vidare som de andra inte får, vare sig det gäller det eller var de får sina renar överallt, även om de förstör markerna för andra människor och så vidare, att det spelar ingen roll, bara för samerna har rätten att göra det här. Så att, jag menar, det är ju inte rätt. Alltså det här är ju så osvenskt det bara kan bli egentligen. Alla ska ju ha samma rättigheter och skyldigheter, så att säga. Och det här är ju det ultimata, den ultimata motsatsen. Men jag menar, det kanske är för att det inte är så attraktiva marker. Det var det jag menade. Jag säger det, även om det bara hade funnits liksom missbildade ekorrar där liksom, det spelar ingen roll, det är principen att det är fel liksom. Men det kanske är någon som jagar det också, men uppenbarligen så finns det ju någonting som är värt att jaga då, annars hade det ju inte varit något värt att kämpa för heller då, andra sidan, men mer värt än missbildade ekorrar då. Men Thomas, vad säger du? Ja, nej, men det är väl klassiskt söndra och härska, kan jag tänka mig. Va? För att vad de är experter på här i Sverige, det är ju att ställa grupp mot grupp. Och det är lite grann det här att skapa en splittring i samhället, och så är det enklare att kontrollera folk helt enkelt. Så att nej, jag vet ju inte. Jag är inte, precis som Elisabeth, jag är inte heller så jätteinsatt i just de här frågorna, men jag vet inte om det här är rätt väg att gå. Alltså att man ger enskilda grupperingar i vårt samhälle olika typer av rättigheter, för att jag tror att det blir väldigt utvattnat i slutändan. Ja, nej, jag tycker man ska hämra så länge som om nu samerna är urminnes, eller har folk sen början och så vidare, vilket man kan väl debattera. Så jag menar, blir det ju ännu mer upprörande, tycker jag, att de liksom ska göras så stor skillnad av dem. Jag menar, då borde man väl i det här laget ha blivit ett i så fall, kan man ju tycka, efter all den här tiden, men... Nej, tydligen inte. Vi tar och går, vi har alla har pratat nu, ja. Så vi går vidare till nästa. I polisregion Syd så inträffade det ju 100 sprängdåd under 2019, men bara en har dömts. Och är det några som gillar att spränga både saker, sig själva och andra, så är det ju terrorister. Vi vänder blicken till Storbritannien. Där påstår de sig vilja skärpa terrorlagstiftningen i landet. Det de ser som en skärpning är det här: dömda terrorister i Storbritannien kan tvingas genomgå ett lögndetektortest. Det är för att bevisa att de har förändrats under tiden i fängelset och inte planerar några nya attacker. Terrorister som inte längre bedöms utgöra någon risk ska ändå behöva, det står så, ska ändå behöva avtjäna 2/3 av sina straff innan frigivningen kan bli aktuell. Hur ser ni på lögndetektortest för att bevisa att de har förändrats, vad säger du, Elisabeth? Ja, men för det första så tror jag aldrig att de kan förändras överhuvudtaget. Jag tror muslimer som begår terrorhandlingar i Allahs namn, de kommer aldrig att förändras. Men det är min personliga uppfattning. Hur mycket avradikaliseringsprogram, nu vet vi ju inte hur de gör i Storbritannien, om de har att de jobbar väldigt mycket med sådana här avradikaliseringsprogram eller så. Men däremot, och sen är jag inte så väl bevandrad faktiskt i det här med lögndetektorer heller, om det verkligen visar sanningen. Det går ju att, vad heter det, lura lögndetektorn. Det går ju. Ja, nej men det verkar liksom helt absurt, för att som sagt, jag tror inte, jag tror de är obotliga. Är man muslim, har man kommit in på det här, så tror jag inte att man förändras. Men det kanske är väldigt hemskt att ha den åsikten, och jag tror inte då lögndetektorer hjälper heller. De ska sitta på livstid. Ja, nej, det känns ju, jag vet inte vad Lennart säger, känns lite osäkert att säga att nej, men de, jag menar, och ens det liksom att man ens har den tanken då för de här, att ja, vi måste verkligen kolla så att de inte planerar nya attacker. Om man ens har den tanken, den rädslan, så borde väl det vara nog och inte ens överväga och låsa upp det här låset. Vad säger de där? Nej, men nu måste jag bara fråga det här. Hur länge sitter man om man har begått en terrorhandling? Är inte det på livstid då? Man Nej, uppenbarligen inte då. Nej. Det är det ju inte. Eller ja, det kan det ju vara, men livstid, som du vet, i Sverige och Storbritannien och flera andra länder, det är ju inte livstid. Utan det är ju, ja, vad brukar det kunna vara då, mellan 10 och 20 år eller vad det nu kan vara. 12-20 år eller sådär. Så att, nej, för evigt är det ju inte. Tyvärr. Nej, tyvärr, men, ja. Ja, Lennart, vad säger du? Nej, men jag bara tänkte på en parallell här. Jag hörde igår att det var ju någon sprängning, om det var i Norrköping och sånt där, de hade gripit någon. Och han blir känns släppt, även fast det är allmänfarlig ödeläggelse. Han är fortfarande starkt misstänkt. Alltså, vad är lallandet? Jag menar, för några år sedan så fanns det inte en chans på kartan att öns blir liksom utsläppt under utredningens gång för så extremt grova brott. Man har ju liksom höjt ribban för i det här lallandet för vad som är tillåtet och inte. En snattare förstår jag man släpper liksom, men någon som, ja, begår terrordåd. Men själva den här problematiken är ju att grundfrågan är ju att man vill tydligen behålla de här islamisterna eller terroristerna i sitt land och upplever liksom att, ja, alltså, vad är agendan i att man inte utvisar dem? Alltså, på livstid, bort med dem, dit de kommer ifrån. Låt dem spränga någon annanstans eller sig själva. Så att det här är ju bara en massa symptombehandlingar man tar in, va? Det är ju klass med att, ja, men nu ska vi jaga bilbrännare och terrorister. Vi skickar upp lite drönare eller vi kör lite avlyssning. Nej, man behöver ta de här människorna, packa ihop dem och skicka dem härifrån. Det är ju det enda som gäller. Det här är ju, och jag kan ju inte bara tänka mig just att de här människorna som är så radikaliserade har också en förmåga att manipulera lögndetektorer. För de kan övertyga sig själva om att även en lögn är en sanning i deras värld. De är oerhört tränade på det, på dogmer och tro på det. Så de kan ju vända på den här dogmen. Nej, nu ska jag bara gå in i Allahs namn och säga att jag är en schysst kille, jag kommer att sköta mig. Och det tror jag stenhårt på. Och det kommer den här lögndetektorn också att visa. Och sen så får jag komma ut och sen kan jag spränga igen. Det är sinnessjukt. Det är min slutsats. Ja, Thomas då, vad säger du? Nej, men jag håller ju med Elisabeth och Lennart här. Alltså, jag ställer ju mig frågan så här. Hur är frågorna utformade? Och vilka utformar de här frågorna och lögndetektortesten som ska fria eller fälla nästa potentiella terrorist? Liksom? Är det en präst eller en imam som ska avgöra om terroristerna har namnat en mildare eller reformerad trosuppfattning? Alltså, visst kan människor förändras, men kan dogmerna och det fullkomligt verklig, alltså kan det förändras? Vissa ideologier är ju inte en enda stavelse reformerad i sedan dess uppkomst liksom. Och vi har ju olika frikyrkliga organisationer överallt som lyckar olika tolkningar av de heliga skrifterna, men de har ju även egna reformerade versioner av sina skrifter och alltså man skapar ju till och med sina egna texter. Och det är ju här folk söker svaret på livets mening. Och vissa religioner är ju mer än bara religioner. Det är ju hela livsåskådningar och levnadssätt. Och hur ska de här följarna kunna omskolas till att bli moderna och sekulerade mönstermedborgare? Det är ju min fråga. Och språket och kulturbarriären, analfabetismen har ju också en enorm inverkan på vad som är möjligt och inte möjligt. Så jag ställer mig skeptisk till den här bilden om glitterkissande enhörningar som skuttar över ängarna och sprider kärlek helt plötsligt. Det har jag väldigt svårt att ställa. Och eller så kan man helt enkelt säga så också. Har man valt att bli terrorist och göra något sånt där, då har man avsagt sig medborgarskap eller sin rätt som människa för resten av året. Så enkelt är det ju. Men ja, vi tar nästa ämne och snart så kommer nog SVT få ytterligare en lastbil full av skattepengar. För det verkar ju som att de behöver en ordentlig bunker att skydda sig i. Nu får vi reda på att det inte bara är högersidan som attackerar SVT utan även vänstersidan. Helena Olsson, dokumentäransvarig på SVT, ställer sig alltså frågan hur SVT har hamnat i en situation där man angrips från både vänster- och högerhåll. Hon är chockad över hur fort det har gått för synen på SVT att förändras. Hon pratar om ett kulturkrig och att SVT upplevs som mindre oberoende än för bara 2 år sedan. Hon undrar om det kan vara så att medier och allmänheten har olika uppfattning om vad oberoende faktiskt är. Hon tror att SVT måste bli mer transparenta kring vilka metoder man har och vilka publiceringar man gör för att vända den här trenden. Vad tror ni om hennes lösning här då? Och blir ni förvånade över att även vänstersidan nu börjar ifrågasätta SVT? Vad tror ni att SVT kommer att göra om även vänstersidans misstro fortsätter att växa tillsammans med högersidan? Och hur skulle de kunna förändra sig då för att göra båda sidorna nöjda eller mer nöjda då med deras existens? Vad säger Thomas? Nej, men Helena Olsson, hon har helt missat det, att larmklockorna de ringer som kyrkklockor runt om i hela Sverige. Och det finns ju en och annan fredad plats fortfarande kvar, va? Men de här fredade platserna drabbas ju också nu i större utsträckning än tidigare. Så vad Olsson missar är ju att verkligheten tenderar att överskugga sociala experiment baserade på dogmer och godhetsreligioner. Och hon talar ju om det här kulturkriget. Ja, det utspelar sig ju 24/7 på de flesta orterna runt om i hela Sverige. Den här berömda sociala experimentet och värdegrunden prövas liksom. Och det kallas ju clash of cultures. Och när det här godhetsreligiösa övertygelserna gång på gång avvisas och motbevisas av den självupplevda verkligheten som folk faktiskt upplever i den här verkliga världen, det har ju också Helena missat helt med många andra då. Men nu talar ju inte Helena om det här riktiga kulturkriget som utspelas på våra gator och torg, utan det här och badplatser, svampskogar, landsbygden. Ja, jag kan ju fortsätta rabbla. Det här handlar ju om politiska och religiösa övertygelser som inte längre är försvarbara i deras elfenbenstorn, som jag skulle vilja kalla det för. Och tacka 17 gubbar för att Helena uppfattar hur folk inte längre riktigt kan ta dessa aktörers icke-existentiella verklighetsförankring oberoende på allvar längre. Liksom. Så självklart har allmänheten en annan uppfattning om vad som är oberoende och så vidare. Va? Så du behöver egentligen bara gå utanför dörren i de flesta kommuner idag för att uppleva det här. Som det här fanatikerna till liberala tankesmedel snickrar ihop. Alltså. Och det spelar ingen roll hur mycket mer transparens Helena Olsson eller transparent Helena Olsson blir med sina publiceringar av den här skiten, för att tala ren svenska. Du måste ju vara född i farstun eller tappa bakom en vagn för att kunna liksom köpa det här luftslottet på fullt allvar. Så att ja, människor. Men då tänkte jag gå över till Lennart här då, och jag tycker verkligen alltså det är intressant, och det att man har olika uppfattning om vad oberoende faktiskt är. Kan man ha olika uppfattningar om vad oberoende, ordet oberoende är? Vad säger du om det här, Lennart? Nej, men det är väl klart man inte kan. Men jag menar, om man tittar på, man har gjort undersökningar under ganska lång tid över vilka är de här SVT-journalisterna bland annat. Alla röstar ju på MP, FI eller vänstern. Det är ju liksom, bara där vet man ju, och sen så skriver de på sin sida, vi för en neutral och oberoende journalistik, shit Sherlock, för det gör de ju inte alls det. Och det blir ju ramaskri så fort de tar in någon sån här typ högermänniska och ska intervjua, det är väl det vänstern då. De vill ju bara ha Göran Greider och Arnstad. That's it liksom. Och så fort det dyker in någonting annat så tycker de att SVT börjar bli högerpopulistiskt. För du går ju inte emot den här godhetsknarkande vidriga agendan som de kör. Så att nej, de är ju inte oberoende på något vis. Jag tycker ju liksom att egentligen ska journalisterna som arbetar ska vara i precis samma sammansättning som i riksdagen. Det ska vara hela skalan från höger till vänster. Då kanske man skulle kunna börja prata om lite oberoende eller demokratisk journalist. För att det är ju bara aktivister som jobbar idag. Så att nej, jag tycker det är normalt att, så att säga, högersidan som aldrig får med är förbannade. Men vänstersidan, varför de är förbannade är väl just för att Man ser att en promille höger bjuds in i tv-soffan. Det blir fruktansvärt. Det ska bara vara en massa galna, svamprökande miljöpartister som sitter i soffan. Annars får det vara. Och vi tvingas betala för det här. Så jag tror folkets syn på oberoende och medias syn på oberoende är två helt skilda saker. För oberoende för vänstern, det är ju att det bara är vänsterfolk. Då är det oberoende. Och, alltså det är ju helt galet. Ja. Och det är så det ser ut. Och då vi ska betala kalaset. Nej, jag tycker det bara är dårskap. Elisabeth Engman, vad säger du? Jo, jag säger så här. När jag var liten så fanns ju bara TV1. Och allt som sades på TV1 tog ju folk för en sanning. Att allting man rapporterade var sant. Och så ser det ju inte riktigt ut idag. Men den stora revolutionen, det är ju faktiskt när alternativmedia har kommit in och det har blivit en helt annan genomlysning av allting. Så nu ifrågasätter man ju på ett helt annat sätt, vilket är väldigt, väldigt sunt. Men vad jag tycker är sunt också, det är faktiskt att vänstern börjar vakna och ifrågasätta den agenda som Sverige har. Det har ju till och med startats ett nytt vänsterparti nu som är emot massinvandring. Då är det ganska sunt att vänstern börjar ifrågasätta SVT också. Så att även vänstern kanske börjar vakna och se att åt det här hållet som Sverige går, det är inte så där jättebra. Nej, och vi tar programmets sista ämne, och jag tänkte slå ihop två kortare frågor här. Först och främst, Trump vill lägga till fler länder till inreseförbudet. Om du fick välja tre länder som det omgående skulle bli inreseförbud från, vilka länder skulle det bli, hur länge skulle förbudet gälla och varför väljer du just de länderna? Och Miljöpartiets Alice Bah Kuhnke reagerar på det här citatet från Stefan Löfven. Vi ska visa att antalet asylsökande blir färre, rejält många färre, för att vi ska klara integrationen, slutcitat. Och vi vet ju att det här är en lögn, precis som vanligt när det gäller Socialdemokraterna. Men Kuhnkes reaktion på det här citatet låter så här. För mig är det anmärkningsvärt när Socialdemokraternas ledare uttrycker sig på det sätt som han gör. Det han ger uttryck för är varken regeringens eller januariavtalets politik, slutcitat. Som sagt, återigen, vad säger det, klart att det är bara en Löfven-lögn som vanligt är då, men just biten som han sa där, för att vi ska klara integrationen. Och då säger hon alltså att det är anmärkningsvärt och att det inte är regeringens politik. Hur reagerar ni på hennes svar? Och vad säger ni på de här två frågorna? Vad säger du, Lennart? Ja, nej, men nummer ett just nu i alla fall är Uzbekistan. Och det är för, det är bara att säga Akilov. För vi helt plötsligt ska ta emot fler uzbeker än hela EU tillsammans. Mm. För att man anser att islamisterna i Uzbekistan är förföljda. Så vi ska ta hit islamister. Alltså människor som inte vill ha demokrati, hatar demokrati. Det finns ju en anledning att de blir utvisade från Uzbekistan. Ja, men då Sverige är ju IS-paradiset, så att det är helt vansinnigt. Afghanistan, naturligtvis, åldersbedragare som leker ensamkommande, som gång på gång visar sig av familjer. Jag har exempel på, och det här är direkt från en människa som jobbar på ett asylboende, som berättar för mig att ja, man hade en 12-årig pojke där. Och sen så var hans pappa där också. För pappan, han påstod att han var 18 år gammal. Och han bara, okej, var han 6 när han fick den här 12-åringen liksom? Alltså det är så sjuka grejer. Jag har ju sett de här människorna. Alltså, det här stora gymnasielagsbedrägeriet som har lett till ökad kriminalitet i Sverige är så sinnessjukt alltså. Och sen tycker jag Somalia, analfabeter, de är här, de reser tillbaka på semester till Somalia, fram och tillbaka, går på bidrag. Det gör de definitivt, det som det tar efter 8 år. Så man räknar, nej, man räknar med att på efter 8 år är det bara 25% som arbetar. Så att det är liksom ganska gräsliga siffror över människor som faktiskt inte kommer i arbete. Sen har jag faktiskt träffat jävligt trevliga somalier som har ansträngt sig och jobbar. Och jobbar ofta på äldreboende, bland min pappas äldreboende. Och de är fantastiska, för de har ansträngt sig. Men det är ju bara det att man har glömt att ställa krav på folk. Så att det är ju det som behövs. Jag vet att i London hörde jag rapporter att däremot så är det 80% av somalierna som är i arbete efter 8 år. Så att de har ju ändå ställt krav på dem, och då funkar integrationen. Folk behöver krav på sig. Men jag tycker de här grupperna som det ser ut här ska inte vara i det här landet, för att de dessutom missbrukar vårt välfärdssystem och det är mycket kriminalitet i det, så att de ska ju bort. Bakunke, det är ju en gränslös miljöpartist. Så koppling till verkligheten, det finns ju inte. Alltså bara för att man är inom MP. Så att jag känner det finns ingen relevans i vad hon än säger, för de vill ju bara öppna gränserna och slippa själva vara med i matchen. Så att jag har alltid tyckt liksom att miljöpartister ska vara de första som öppnar hemmets dörrar och tar in och har en flock hemma hos sig. Så får vi se om de kanske ändrar inriktning efter det. Men ja, lätt att fatta beslut och tycka till när man själv slipper drabbas. Så att det är bara idioti. Uppenbart att Miljöpartiet tänker att man klarar, alltså integrationen klarar sig själv. Det har liksom inte gjort det under alla år till, men det kommer göra det någon gång, bara av någon anledning. Det så kommer det hända. Men, och så tänkte jag på det där, jag bara tänkte de här, nu sen det var det här med hon som, vad var det, sa fuck Jimmy och tack ni som röstar rött och det här i SVT. Och programledaren fick ju då säga att ja, vi tar avstånd. Ja, det är det de brukar få säga. Jag sitter lite i den sitsen också, fast istället för att säga tar avstånd får jag säga inte alla. Den meningen måste jag slänga in lite ibland också. Men, nej, men det är ju aldrig alla. Nej, jag vet, men man ser att en övervägande del av en viss gruppering är på, liksom misslyckas, och det finns ju siffror på det, så är det ju jävligt tragiskt. Ja, Thomas, vad säger du? Nej, men precis som Lennart har varit inne på här, alltså, jag säger Afghanistan då. För där har ju krigat sedan evigheter, och det är ju normal läge, och kulturen är ju totalt oförenlig med västerländsk kultur och riktig svensk värdegrund med få undantag. Så att tills man reformerats då, säger jag väl om dem. Sen så går jag över till Syrien då, för huvuddelen av IS-krigarna som vi har fått i Sverige är ju syrier eller araber från andra omkringliggande nationer i Syrien. Och de är också oförenliga med demokratiska och öppna västerländska värderingar. Så det är också fram tills man har reformerats. Och sen kommer ju Somalien då. Mm. Ja, det råder ju fred där. Och vi har ju till och med nysvenska journalister med somalisk ursprung som åker tillbaka till Somalia för att det är tryggare där än i Malmö. Så det säger en hel del om vad som händer i somalier. Och jag har precis som Lennart träffat många somalier som faktiskt har varit driftiga och velat gjort någonting. Och jag har till och med kamrater som är från Somalia som verkligen kämpar för att komma in i det svenska systemet. Men du kan räkna dem på din ena hand, om man säger som så. Så att, nej. Men så, bara sticka in och säga det. Sen kan man ju tycka att det är lite närmare då för de som bor i Somalia. Det är klart det är oroligheter i Somalia. Men alltså de som då vill ha det bättre. Då finns det ju något som heter Somaliland också. Mm. Där är betydligt mycket tryggare och bättre i den bemärkelsen. Det är lite närmare till Somaliland än till Sverige. Så då kanske de kan flytta dit då istället. Men ja. Kunke, ja. Och det är ju januariavtalets politik då. Och kampen om att sitta kvar vid makten. Och pengarna utan att lösa ett förbannade dugg. Man kissar bensin på lägerelden och så försöker man helt enkelt bara släcka elden med mer tändvätska liksom. Mm. Och det här liksom, man har inte klarat av integrationen på de senaste 20 åren, så hur fan ska det klara av att integrera 2 miljoner människor genom att ta emot rejält många färre människor som förväntas sitta på avbytarbänken i 4 år, alltså, för det är det de gör. Alltså, enda gången de här politikerna bryr sig om de här människorna de kastar in i landet, det är vart 4:e år. Det är valboskap. Alltså, för att det finns ingen hållbar integrationspolitik överhuvudtaget i Sverige idag. Och arbete, ja, vilka arbeten finns det? Låglönarbeten, låtsasjobb, enklare arbeten. Vi har ju liksom gått från att vara nästan självförsörjande. Ja, precis, Samhall. Vi har ju gått från att nästan vara självförsörjande nation till huvudsakligen importnation. Så att, vad ska jobben ploppa upp från någonstans? Ska alla bli svampplockare eller någon liknande liksom? Alltså, jag fattar inte. Men det röser sig, vet du, enligt Miljöpartiet. Det är liksom hela vårt västerländska samhälle, det automatiseras ju mer och mer för varje år som går. Och de enklare jobben, de försvinner ju till robotarna, så att säga. Så vad ska vi göra då för att lösa? Vi kan ju inte bomba oss själva till stenåldern bara för att få en chans att bygga upp det som redan fanns en gång i tiden, va? Bomba med handhjärtan, Thomas. Det löser allt. Så. Alltså, jag förstår inte det. Jag får inte. Jag får inte ihop det här. Men jag kan verkligen se framför de här miljöpartisterna. De sitter där vid sina middagar med sina tetrapack med vin, liksom, och så sitter de där bara och riktigt så här, stänger ögonen och så här, kramar sig själva och känner sig goda. Att det här blir så bra. Vi är så snälla. Vi är så goda. Utanför sprängst och så vidare. Men det blir bra snart. Vi tar lite med vin, sen blir det bra. Liksom. Det så vridet. Önsketänkande har tagit en helt ny nivå. Elisabeth, vad säger du? Jag säger Somalia först, för att det är väl de som är absolut svårast att integrera i vårt samhälle. Och sen läste jag någonstans att somalierna skickar hem 500 miljoner, om det var per år, det vet jag inte, men de hade i alla fall skickat hem 500 miljoner som då kommer naturligtvis från skattebetalarnas pengar, så att det känns ju sådär. Sen Afghanistan naturligtvis, det är väl det största bedrägeriet som Sverige har råkat ut för. Jag undrar hur många miljarder den här gymnasieamnestin har kostat och hur många skäggbarn som vi har. Nej, men hela den delen, jag vet inte, det kommer bli en hård dom i framtiden hur vi överhuvudtaget kunde acceptera det här. Och sen tycker jag faktiskt Irak som nummer 3. Så det är de 3 länderna som jag definitivt skulle ha inreseförbud. Sen tycker jag Alice Bakom... Sa du hur länge, eller ska det vara permanent? Nej, men, eller... Permanent. Stoppa, build the wall. Jaha, okay, ja. Nej, men vi behöver inte ta emot dem överhuvudtaget. Nej, men sen så måste jag säga att Alice Bah Kuhnke är ju totalt puckad. Hon är ju så inkompetent. När hon var väl sån där nationell samordnare för extremism, och hon kunde väl inte överhuvudtagligen, men ja. Ja, inte för. Nej. Eller? Ja, i och för sig, de precis. Är väldigt extrema, men ja. Nej, men det var ju då hon uttalade sig om, det var så knasigt så att, nej, men hon totalt inkompetent. Men vad jag alltid kommer tillbaka till, det är pengarna. Och då undrar jag, om vi nu skulle öppna gränserna, vem ska betala? Vi är världens mest beskattade folk. Hur länge ska vi orka? den tärande delen av befolkningen blir ju bara större och större. Om vi då skulle liksom ha svängdörrar, det går ju inte. Jag vet inte hur hon räknar. Bara ta det in när jag avslutar det här. Lennart, du sa nog inte hur länge du tyckte att det ska det vara permanent, eller vad säger du? Nej, men jag tycker det ska vara permanent. Jag menar, man måste ju sätta en gräns för att det här har ju inte fungerat. Så varför skulle det fungera i framtiden? För att jag menar, man behöver inte ställa om hela alltihopa. Man har ju glömt att ställa krav på människor. Så att människor som kommer hit ska ju fortfarande ha liksom att skriva på ett samhällskontrakt oavsett var de kommer ifrån. Men vissa grupperingar har ju med största... alltså det är så tydligt att de vill ju inte integreras. De har inget intresse. Utan man kommer hit, som Thomas Tobé sa, att Sverige har blivit världens bankomat. Och så ser ju många människor. Det är därför de har kommit hit. För att vi har en bra bidragssystem och det är enkelt att begå brott här. Tyvärr. Forever. Ja, då har vi gått igenom dagens ämnen och det är bra, Elisabeth och jag som är lite krassliga som ni hör, men det gick ju bra ändå. Vi hostar inte ihjäl oss. Men jag skulle vilja påminna om att det är faktiskt lite smått kris nu. Vi är ju bara då som sagt ungefär halvvägs till månadens mål på 3500 kronor i donationer, och det är ju då mindre än en vecka kvar till målet förhoppningsvis ska vara nått. Så som sagt, ge Löfven ett finger genom att donera till Verklighetschecken. Swish-numret är ju då som vanligt 073 846 37 64 och skriv gåva i meddelandet. Och vi är framme vid tipsen då, som ni precis som vanligt hittar i beskrivningen. Vad ska Elisabeth tipsa om? Jag ska tipsa om bästa film vid Guldbaggegalan som heter En Dan We Danced. Sedan, den är jättebra. Och Thomas då, keep rolling, rolling. Nej, inte riktigt ändå, men vad tipsar du om? Idag så blir det faktiskt Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. Det är en vacker text. Ja. Den får en att tänka till lite grann. Och Lennart har nog också kanske något man får tänka till lite av. Ja, nej, men jag tycker SvebTV-nyheter håller på att utvecklas, så jag tror att det är bra att liksom supporta det programmet genom att kolla på det. Försöka förmedla nyheter som det är, och det kommer att bli bättre och bättre genom att det utvecklas då. Ja, och jag har faktiskt fått det tack vare det här att vi kör de här tipsen, så har jag fått börja leta mig ut och för att hitta lite nya band och så för att tipsa om, och inte bara lyssna på dem som man, jag var lyssna på i alla år. Så jag letade runt lite och så hittade jag ett band som heter Maggot, inte med, alltså med TH på slutet, och låten heter Beneath All Venom and Void, som jag tycker var en härlig låt värd att tipsa om. Och så är det absolut värt att tipsa om nästa lördag också, för då är det ju dags för Verklighetschecken igen, och det är den 1 februari nästa lördag. Lyssna på oss då igen. Tack för den här veckan. Vi tillsammans håller Verklighetschecken vid liv, och därför är det konstant behov av nya gäster i podcasten. Så tveka inte att höra av dig till verklighetschecken@gmail.com. Vi väntar på ditt mejl.